Kimamba on the beats. Ay ay ay ay. Ay ay ay ay. Ay ay ay ay. Niko tuli baby. Kama maji kwa mtungi nyonga puli baby. Nivute niishi nibaki kishungi. Ay zuri baby. Nibandike nigande kagundi. Makuli baby. Nilishe nishibe kitumbo ndindi. Ukianza ganda ni ninayaweza kandani kwenye meza tsunami jeneza ni we. Nalowea kote, nalowea mpaka nalowea. Inakolea